เรื่องเวสสันดรปริทัศน์แบบย่อตอนที่6โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ตัวในคุณภาพครับครับดงเลยบักตัวตวงหึกหานไหลกวงฟ้านและหมีเหม็นมันก็ทะย่านเป็นครบถงพามาสั่นต่อมาบักที่สองซื้อว่าปืนห้ามแรงหานมาแมงมาโน่พานเข้าป่าหานทุกสิ่งใดทุกสิ่งบ่มีค่าเห็นพามมาสี่ศพสี่ศพขายานครบถงห้ามอีกละหันตัวนี้ก็ได้ชิปโตไรไปดีกับมัดเวลาไปละครึ่งชั่วโมงไล่ไล่เรื่องพามต่อมาก็มาถึงบักขี่คานเห็นหัวลานไล่คุ้งเฮือนต่อมาโตที่สี่ซื้อว่าบักหลักล้านคันได้คาบแล้วบ่ว่างเอาสันทาไงข้างก็จึงวางเอาไว้สันทบาลีไม่มีพวกเรามาแต่งเติมเสริมส่งมาถึงเดินทางไปแล้วหมานายพานเห็นก่อนก็ไล่กัดแกแกก็วิ่งขึ้นต้นไม้มันมีหมาตัวหนึ่งขึ้นต้นไม้ได้ตัวสุดท้ายมันมีหมาแม่สองตัวหมาทึก8ตัวตัวหนึ่งเสวาอีงออีงอดเป็นหมาหมาเป็นหมาเก่าแต่ของนายพานว่าสันตัวหนึ่งนั่นซื้อว่าอีแดงนายพานแพงล่ำยิงเขาปลาทิ้งบ่มีค่าคนสิแพงมันจากไหนบุญนี่ตัวเดียวนั่นก็ขับป่าขับดงขับเมืองกูมือก็จะซื้อตัวละ100,000คนไอ้เลยเป็นปานฟ้านหานปานสางข้างปานเสือออกเราว่าสันตามันตีนมันเหยียบหลังเตาปากมันเอาหาแล่นตามันแงนเบิ่งเพิงเบิ่งมิมหางมันจีบหูดูไอ้นั้นชูชกหนีไม่พ้นขึ้นต้นไม้ร้องว่าบากร้องให้หาพระเวสสันดรนบหาให้พระเวสสันดรมาช่วยเอิ้นหาพระเวสสันดรพอดีเลยนายพานเจตบทมาถึงก็ขึ้นลูกหน้าเลยขึ้นหน้าบอกมึงนี่แหละปาเบียดเบียนพระเวสสันดรจนอยู่บ้านไม่ได้ก็พวกมึงเนี่ยขอช้างขอมาจนถูกไล่หนีบัดนี้มึงจะจังจะตามไปลูกศรอาบยาพิษของกูจะกินเลือดของมึงกูจะยิงมึงให้ตายกูจะพาเอาตับเอาไตเอาไส้เอาพุงมึงมาจีมาย่างให้แห้งให้กากินนอกนั้นเอาให้หมากูกินประทันซูซกแกฉลาดมากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าคนทุกวันนี้มีลักษณะเหมือนชูชกเยอะแกเปลี่ยนแผนทันทีเลยยิ้มล่าเลยบักลาเอ้ยประทันเจ้าเป็นยังไงจังสิเจ้าสิทำบาปเลยพระเจ้าสนชัยแห่งกรุงศรีพีเชตุดรนู่นเพิ่นได้คือหอดลูกหอดเต่าลายอยากให้คนไปนำลูกเกินมาบ่มีผู้ใดกล้าเสี่ยงตายเข้าป่าเขากิริวงกตกับมาให้พ่อนี่แล้วว่าสันมาเป็นทูตจะมาเชิญพระเวสสันดรกับบ้านกับเมืองธรรมดาเขาบ่ขาทูตเห็นบ่เขาลบกันอีหร่านอีรักมันลบกันกับพันธมิตรเขาบ่ขาทูตได้เขาขาดได้ทหารเจ้าขาทูตนี่เจ็ดชั่วโคตรที่ถือกุดหัวพ่อครูเท่านั้นเองเจ้าบ่ฮู้จักทูตบ่ค่อยเป็นนายเป็นขุนนางกันจกบั่งเกลือบั่งประแดกออกมากระดาษโหนี่เห็นบทสารของพระยาสนชัยมันอ่านหนังสือไม่ได้พอโตนายพานเจตบุตรมันก็วานนายทันทีเลยฝ่าท้อก้มขาบเลยบาดนี่ตายแต่ตายตาไปถึงของหางท้องคำบาขี่กลัวจะให้ผู้ขาบาดเด้ออย่าขาอย่าแกงเคลื่อนลงมาเถินพอใหญ่เอ๋ยว่าฉันชูชกก้อยลงมามึงจับหมาไว้ดีๆได้ขึ้นมายังหยันหมาอยู่ให้กระไดในที่สุดชูชกก็ลงมานอนด้วยกันนั่งคืนนั่นนายพานเจตบุตรมีเนื้อย่างขาเนื้อทรายเนื้อเก่งเนื้อกวางย่างไว้หลายวันคนมาให้ชูชกกินมัดอยากได้บุญน้ำเล่าวันเราเป็นขุนนางเราเป็นเจ้าเป็นนายหลังจากนั้นกินแนวอยู่แนวกินนี่เอาหายตัวได้แกกินแกใส่เอาไปสั่นกินขาสี่ขาห้าขาหมดเกี้ยงสองสามกองอยู่ในหิ่งย่างไปก็เป็นนางจกกินเอาหล่อเด้อพอใหญ่เจ้าเมื่อยไปสั่นเจ้าป่าทนายกินนายพานเหลือเบื้องเกินน้ำลายหลัดกินจังไรหน่อยหน่อยไปสั่นกูกินซิปมือกับบ๊อบเรากินจังไรยี่เท่าเนี่ยมากินกระดอกก็เด็ดมัดย่างไปสองหิ่งสามหิ่งแซ่ตึ๊บยังมีอีกขาเก่งสี่ขาเสร็จอีกเสร็จแล้วนายพานเจตบุตรยังมีน้ำผึ้งอีกได้บ้างน้ำผึ้งน้ำมิ่งพอเช้ามาตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วเนื้อแกก็กินหมดแล้วนายพานเจตบุตรก็บอกทางมาท่านต้องไปนู่นเขาขันธมาศสูงๆเลยเขาขันธมาศลงไปนั้นก็จะเข้าไปสู่แม่น้ำจากแม่น้ำที่ไหลลงมาจากซอกผาใสไหลเย็นพ้นจากนั้นท่านก็จะไปเห็นป่าไม้นี่โคตรป่าไม้ใสซึ่งมีรสหวานมากใครเป็นขี้กากขี้เกลื่อนกินเศร้าโลดมาสันสู้ซกเถือแกปันยังเพราะว่าสู้ซกแกเป็นขี้กากเต็มโตแล้วก็เอาน้ำผึ้งน้ำนิ่มนี่มาให้บ่มียังแล้วเหลือนี่แล้วน้ำผึ้งน้ำนิ่มเอาไปกินตามทางพ่อใหญ่เอ้ยมาสันตอบหลังขอบคุณหลายเด้อบักหลาล้านหน่อยเอ้ยข่อยกลับมาข่อยสิบอกพระเจ้าเจตลาดเลื่อนนดให้เจ้าให้ได้เงินเดือนแพงๆมาสันพ่อข่อยเป็นหุ่นรอกินไข่แดงนายพานเจตบุตรเรียบร้อยพระเจ้าเจตลาดจ้างได้หันจ้างให้มึงไปเป็นดานขันเห็นมันมาเดี๋ยวยิ่งหัวมันถิ่มลวด ซ้ำกันก็บอกว่ามึงไปถาบอกทางให้มันก็หาแนวดูแนวกินให้มันกินดีๆแซ่บๆเด้อนี่เขาบอกคนโง่จะเป็นเหยื่อคนฉลาดชูชกไม่ใช่คนโง่นะคนฉลาดไปเลยบัดไปกินอิ่มแล้วก็เดินทางไปข้ามเขาคันธมาศในนี่จะลำพึงลำพันถึงนกในนี่เราจะว่าพื้นนกละว่าพื้นไม่ในกรณีนัดสุขานกกระโดกกลางดงโกกีฬานกกะว่าแวะแวดเราสังฆานกใส่เราเหตุการณ์บอกข่าวสารทุกสิ่งห้องแล้วจึงบินไปหลังคนอ่านบ่ได้นกนกนกนกอีหยังนออันนี้ว่าฉันพอออกทางใต้เอิ้นไปใส่บ่แม่นนกกดบ่น้อยอันนั้นแลนกไล่ไม้จ๋าที่จอมในน้ําแม่นกอบบินลบไปลบมานกเอียงอ่างสูงข้างยางแม่นนกห้องบินสูงๆแม่นนกแห้งนี่นกแห้งบ่ได้ถึงฤาษีนี่ฤาษีนี่พระยาเจตนาก็ไปฝากให้เป็นด่านถ้าเห็นพามมาอย่าบอกทางให้มันนะมันจะไปขอลูกขอเมียโอ้ยซ้ำกันก็บอกถ้าไปพาถาไปอยู่บอกทางให้มันเด้อแกก็เอาใจใส่เหมือนกันฤาษีนี่แกก็ไม่ประมาทแต่รู้ไม่ทันเกมชูชกชูชกนี่เหมือนปลาไหลใส่สเก็ตเก่งเก่งมากเลยแกเดินทางไปตกเย็นพอดีเดินเข้าไปที่อาสมฤาษีอาจุตฤาษีนี่มองตั้งแต่หัวยันตีนยันหัวป้าแม่นระเว้ยบ้านบักนี่คักๆว่าสันมันจะไปขอลูกขอเมียเพิ่นที่พระเจ้าเจตลาดบอกมึงว่าสันได้ตั้งฤาษีนี่ตั้งท่าด่าไปเลยมาถึงชูชกมากราบมากราบท่านผู้ทรงศีลว่าสันเหลือบยุงลิ้นไหลสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายไม่เบียดเบียนท่านหรือสัตว์ป่าพวกเสือพวกช้างละมั่งพวกกาทิงพวกอะไรไม่เบียดเบียนท่านหรือไฟป่าไม่เบียดเบียนมาไหม้กระท่อมอาสมท่านหรือบอกไม่เป็นไรเราพอทนได้พออยู่ผลหมากล่างไม้พอมีอยู่มีกินโยมมาจากไหนนานแล้วเราไม่เคยเห็นท่านมาดีเนาะเราอยากรู้ท่านมาจากไหนท่านจะไปไหนชูโชคนี่ก็บอกว่าท่านผู้มีศีลกับผมเดินทางรอนแรมมาไกลจากเมืองกลิงคลัดกับผมมุ่งหน้าว่าจะไปหาพระเวสสันดรอยู่ในเขาวงกตแต่จนใจไม่รู้จักทางจึงขอพักพาอาศัยกับท่านฤาษีลำโกดแล้วมึงบาดนี่เมนแล้ววะท่านลำเตรียมโกดไปแล้วขอพักกับท่านหนึ่งคืนพรุ่งนี้ท่านช่วยบอกทางให้ผมด้วยถ้าท่านรู้จักทางพอพูดจบฤาษีชี้หน้าเลยเมพามเท่าชั่วช้าหินโหดโฉดชั่วช้าเลยฉะไหนพระเวสสันดรไปอยู่ป่าดงพงไพ่มึงยังตามไปจะไปขอลูกขอเมียกูฮู้มันบ้ามึงแทนที่ชูชกแกจะโกรธนะแกยิ้มแทบให้ฤาษีฟังซ้ำแกบอกว่ากับผมนี่สมณานันจะทักสนังเอตมังคลมุตตมังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันประเสริฐพระเวสสันดรเป็นคนดีมีศีลมีธรรมการเห็นคนดีเป็นมงคลการได้อยู่กับคนดีมีความสุขเคยถูกอกถูกใจไปมาหาสู่ไม่เห็นกัน 5-6 เดือนได้ข่าวว่าท่านไปบวชเขาวงกตผมจึงอยากจะตามไปขึ้นหอดขึ้นถึงไปสนทนาธรรมเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมด้วยกันถ้าพูดถูกอกถูกใจประเหมาะเพราะดีก็จะขอบวชอยู่ด้วยกันซะเลยเพราะมันแกมันเท่าเลวว่าสันจะได้เข้าใจผิดเลยว่าสันฮ่าฤาษีตกใจตายได้ด่าเจ้าบักแก่แก่งกันอย่าสู้ให้ข่อยบาปเด้อขอโทษหลายๆว่าสันตาบ่ถึงของห่างเห็นทองคำว่าขี้กลัวพาหายหอคำดิบตัวสันนี่อย่าสู้ให้ข่อยบาปเด้ขอโทษหลายๆข่อยคือบ่ถึงว่าสันแทนที่แกจะให้อภัยแกยังเทศต่ออีกจิตใจผมเหมือนแม่น้ำคงคาสลภูอจิลวดีมหิผู้ใดมาอาบเย็นบัดผีบ่าอาบก่อเย็นนางงามจักรวาลขี่ถูกูดทั้งอาบก่อเย็นดาก็ไม่โกรธบ่ท่านผมให้อภัยท่านเหมือนแม่น้ำบ่ท่านเหมือนแผ่นดินใจผมนี่ไผกระทืบก็บ่เครียดไผวายก็บ่ยงน้องผมบ่เครียดท่านดอกอเวโลโหมิพระว่าจะได้มีเวรมีกรรมบ่ท่านฤาษีอายพวนตัวเลยพุ่นน่ะเทศเก่งกว่าฤาษีชูจกก็เลยนอนด้วยกันฤาษีบอกว่าโยมทะชีมาไกลคงจะเหนื่อยท่านมาดีแล้วหนอนุ่นมังหาดนุ่นมากเมาโนุ่นมากสร้างนุ่นขนุนป่าสุกหวานเราหามาจากป่าท่านโหยหิวท่านจงกินเถิดวายสู้สกน้ำลายเหนื่อยจกๆใส่ตักอาหารพวกหมักเมาสุกหมักหาดมากสร้างมักขนุนป่าที่หวานแกกินกองๆจะหามาไว้จะกินเป็น10วันจะสักผู้เดียวเสร็จปึ๊บฤาษีคือน้ำลายเอื้อเอือกหลับตายมันกินจังได๋มันกินแต่ละทีเหมือนเอากระบุงโกยคึดในใจกูกินเดือนหนึ่งกับบดยังมีอีกนะโยมบ่สันเง่าบัวอาตมาถอนมาจากสะบกคลณีอยู่ในเทือกเขานู่นนู่นเง่าบัวหัวบัวกองอยู่นู่นข้างล่างชูชกทับที่เทือลงไปใส่อีกแซ่ตึ๊บเอกบาดแน่ก็ได้แซ่บกินเท่าใดก็บ่เหลือมัดนั่งลูกท้องมันอิ่มมีแห้งแกก็เลยบอกว่าค่ำแล้วก็นอนด้วยกันไปไหนไม่ได้พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็มาบอกทางให้นู่นเขาลูกนู้นสูงเสียดฟ้าตัวนี้ไล่เขาไ ไม้ไล่ภูเขาจะเงื่อมงุ้มชะเวิร์กชะวุ้งก็ว่ากันไปถ้าเป็นภาษาไทยกลางที่เรียกว่ามหาชาติคำหลวงก็ไพเราะมากพลนาขุนเขาลำเนาไพเป็นหนทางที่อจุตฤาษีบอกให้นายพาให้ชูชกไปเมื่อผ่านเขาสองลูกนี้ก็จะไปถึงสะโปกคลณีในตรงนั้นจะมีแมลงผู้พึ่งบินวู่ว่อนและจะได้เห็นดอกบัวบานสะพั่งอยู่ตลอดกาลพวกมือพมรผู้พึ่งนี้จะไปดูดเอาน้ำหวานขึ้นไปทำรวงรังน้ำหวานล่วงหล่นจะรวมมาอยู่บนใบบัวเต็มไปหมดไปถึงนั้นอยากกินน้ำพึ่งไม่อยากไปกินในใบบัวภาษาบาลีว่าขันธสกรขันธสกรศัพท์นี้ไพเราะมากไปว่าน้ำพึ่งใบบัวมีอยู่ในเรื่องพระเวสสันดรไปบ่หันบึ๊ดน้ำพึ่งอยู่ใบบัวเจ้ากินกินแล้วเลยไปจากนั้นจะได้เห็นอาสมของพระเวสสันดรอยู่เชิงเขาวงกตเลยนั้นแล้วก็จะได้ยินเสียงนกมีอยู่4หมู่ปิยานันทาปิยาปุตตานกนั้นจะร้องร่ำร้องอยู่ตลอดการเปลี่ยนกันร้องให้พรของพระเวสสันดรให้พระเวสสันดรมีอายุยืนให้พระเวสสันดรรักลูกรักเมียให้ลูกให้เมียสืบสัตว์ภักดีต่อพระเวสสันดรมันร้องภาษานกปิยาปุตตาปิยานันทาพอรักลูกพอใจกับลูกพอใจกับเมียเพลิดเพลินอยู่กับลูกกับเมียเด้อนกมันร้องเป็นสำนวนภาษาบาลีร้องอย่างนั้นเปลี่ยนกันร้องสี่กลุ่มหลังจากนั้นท่านก็จะเห็นอาสมของพระเวสสันดรอยู่ใกล้ๆอีกหลังหนึ่งถัดไปของพระนางมัทธีชูชกได้ที่แล้วก็กราบลากราบลาอจุตฤาษีเดินทางสำกันก็บอกว่าให้ไปถามบอกมันเด้อหาเนื้อกินไปถามมันดีๆเด้อเนี่ยนี่เป็นมีข้อให้เรารู้ว่าชูชกแกเป็นคนฉลาดฉลาดชนิดนี้เป็นภัยฉลาดเอาเปรียบฉลาดที่ไม่มีคุณงามความดีคนในโลกนี้มีคนแบบชูชกหนึ่งมากขาดคนดีมีแต่คนฉลาดฉลาดไม่ดีนี่มันเป็นพิษเป็นภัยมันเอาเปรียบกันพอไปถึงเย็นๆแกไม่ขึ้นแกไปถึงเย็นๆนี่แกไปกินน้ำผึ้งใบบัวแล้วแกก็เห็นอาสมแล้วแกขึ้นต้นไม้แกฉลาดเข้าไปว่าบ่ไปยามนี่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานางมาทีกันหาสาลีทั้งผัวทั้งเมียนี่บ่ไปไปขอลูกเมย์ได้สิให้ลูกเป็นทานจ้างก็บ่ไปนอนหามืออื่นซะก่อนจอบบึงให้นางมาทีนี่ไปหาหัวเผือกหัวมันก่อนชื่อเจ้าก็แขวนเปนอนบนยอดไม้ยันเสือกินหัวแล้วนางมาทีก็นอนในวันนั้นเป็นเกิดอาเพศเหตุภัยนางนอนไม่หลับร้อนฟูมานานเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวเนื้อตัวสะเมนสะบั้นเต้นไปหมดทั้งตัวตานี่เต้นสะเมนนางนอนไม่หลับนานๆเข้าดึกๆมาก็มีลมร้อนๆพัดวูบมาเหมือนกับพัดมาจากอเวจีมหานรกซึ่งนางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นอนไม่หลับดึกแล้วค่นคืนเดือนต่ำดาวตกพระจันทร์คล้อยลงไปแล้วเสียงนกโกกีลาทิชาชาตินกกาเบ่าร้องบนยอดเขาเสียงลมพัดกิ่งไม้แห้งหักลงมานางยังข่มตาหลับขับแต่นอนไม่ได้มีความแปลกประหลาดอยู่ในใจที่ไปพลิกมาเนื้อตัวเต้นร้อนสะเหม็นไปทั้งตัวนี่จวนจะสว่างจริงๆนางก็ไม่หลับไปพอหลับไปแล้วก็ฝันทันทีเลยนี่เหตุให้เกิดความฝันมี6ประการคนมีบุญก็จะฝันนะจะมีเหตุมีภัยอะไรจะฝันคนมีสมาธิฝันแล้วจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันนางเมื่อดีหลับไปปั๊บฝันทันทีเลยฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งร่างกายกำยำล่ำสันหน้าเกลียดหน้ากลัวก็ฝันเห็นชูชกนี่แหละเป็นบุคคลบุรุษโทษที่ขี้ริ้วขี้เลยที่สุดใส่ผ้าเตี่ยวแดงขัดดอกไม้แดงในหูข้างซ้ายเสื้อไม่ใส่หลังจากนั้นมีดาบในมือมันป้าบเลยคมกริบแหลมเดินขึ้นมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยยกเท้าขวากระทืบประตูบรรณศาลาแล้วก็เอามือในจิกผมของนางดึงลากออกมามาตัดมาตัดแขนตัดขาแล้วก็แหวกอกเอาหัวใจเจาะเอาดวงตานางสะท้านตกใจตื่นผวาตื่นขึ้นมาเอามือคำหัวใจเต้นของตนเองอยู่ดีเอามือคำหาแขนหาขาก็ยังอยู่นึกว่ามันเป็นจริงนางร้องไห้ในฝันตื่นมาก็ร้องไห้เอามือคำดูตาก็เห็นเอ๊ะนี่ทำไมความฝันอย่างนี้ไม่เคยฝันมาก่อนจะต้องเป็นอาเพศเหตุภัยคงจะต้องมีความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลในชีวิตของเรานางอดทนไม่ได้จะรอให้สว่างเพราะตอนเดินทางไปนั้นไปถึงอาสมนั้นได้อธิษฐานเพศบวชนางมัทธีนี่ก็บวชเหมือนกันนะเป็นฤาษีภาษาบาลีว่าฤาษีนีแปลว่าฤาษีเมพระพระเวสสันดรเป็นฤาษีเถกกับฤาษีเมมีสัญญากันว่าเวลากลางคืนเมื่อพระอาทิตย์ตกดินจนถึงพระอาทิตย์สว่างห้ามไปมาหาสู่กันสัญญากันไว้นางนี่ก็จำได้วันเดียวนี้ยังไม่สว่างอยากจะไปเหลือเกินถ้าหากฉันอยู่ในประเชชัยเชตุดรจะให้ขอหลวงประจำราชสำนักมาทำนายความฝันนี้แต่อยู่ที่นี่สุด ปัญญาจนปัญญาแท้ว่าจะให้ใครมาบอกมาทำนายเห็นแต่พระราชสวามีพระเวสสันดรพระฤาษีนี้จะเป็นผู้ทำนายให้แต่ต้องรอจนกว่าสว่างนี่ทนไม่ไหวกว่าความฝันนี่จะลืมทั้งนางก็ร้องไห้นึกถึงความฝันแล้วเหมือนหัวใจจะแตกสลายนางร้องไห้แล้วก็มองดูลูกทั้งสองคนนางตื่นขึ้นมานั่นคำหาแขนควักดูดวงตาตนเองมาคำหาเห็นแล้วก็มองดูลูกว่าลูกฉันอยู่หรือไม่เห็นลูกทั้งสองนอนหลับโกนซ้อซ้อก็ดีใจสักพักหนึ่งแต่ก็ยังนึกต่อไปว่าความฝันนี้เหมือนสิ่งที่เรารักปานดวงตาปานหัวใจจะพัดผ่านางก็หันหน้ามามองดูลูกสงสารลูกขึ้นมาจับใจร้องไห้กั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวว่าลูกเอ้ยเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของเจ้าจึงต้องมาทุกข์มายากอยู่ในป่าในดงไม่ใช่ความผิดของเจ้าเลยลูกเอ้ยถ้าจะเป็นความผิดก็เป็นความผิดที่เจ้าเกิดมาเป็นลูกของคนยากคนจนในยามตกยากลูกเคยนอนในพระยี่ผู้ในพระบรมมหาราชวังบัดนี้ลูกต้องมานอนอยู่กับฟางไม้ไผ่อย่างนี้นางลำพึงลำพันถึงบาปกรรมมาลูกไม่ได้ทำกรรมอะไรเลยถ้าจะเป็นกรรมก็กรรมที่เกิดมาเป็นลูกของคนจนลำพึงลำพันไปน้ำตาอุ่นๆก็หยาดลงไปใส่ลูกลูกก็พลิกนางก็กอดลูกไว้กลัวลูกจะตื่นในที่สุดทั้งสองก็หลับไปเห็นไหมมันจำไม่สว่างทนไม่ได้กลัวพระเวสสันดรจะว่าให้ถ้าจะไปกลางคืนแต่ถ้าจะรอถึงสว่างกลัวจะลืมทั้งใจร้อนกลัวจะอาเพศเหตุภัยนี้มันจะเป็นจริงขึ้นมาไวๆนางก็รีบเลยทนไม่ไหวไปหาพระเวสสันดรขึ้นไปบนมรณศาลาไปเคาะประตูซึ่งเป็นประตูใบตองนั่นน่ะเรียกพระเวสสันดรบอกว่าเสด็จพี่หม่อมฉันมาหาพระเวสสันดรได้ยินว่าใครยักษ์หรือผีตามไปโน่นพระเวสสันดรบอกเป็นยักษ์ขีนีหรือว่าเป็นผีบริสารหรือเป็นอะไรบอกหม่อมฉันมัทชีเจ้าค่ะเสด็จพี่หม่อมฉันมาหาพระเวสสันดรบอกว่านี่ละหนาผู้หญิงเธอจำได้ไหมเมื่อเราอธิษฐานเพศเป็นนักบวชในเวลาวิกาลพระอาทิตย์ตกดินแล้วจนไปถึงวันใหม่เราจักไม่ไปมาหาสู่กันแต่เธอก็ลืมเสียสิ้นสนิทเธอเกิดดำกฤษดาเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเธอไม่คิดเลยว่าเธอเป็นนักบวชนางก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหม่อมฉันไม่ได้มาด้วยความหมายอย่างนั้นหม่อมฉันมาด้วยความพิศวาสพิศวงในความฝันหม่อมฉันฝันไม่ดีอยากจะให้เสด็จพี่แก้ความฝันให้ฟังพระเวสสันดรบอกว่าอย่าเข้ามานะนั่งอยู่ข้างนอกนั่งอยู่ข้างนอกนางมัจฉีนั่งข้างนอกพระเวสสันดรแก้ความฝันให้ฟังอยู่ข้างในบัดเธอฝันยังไงเล่ามาซะก่อนนางก็เล่าให้ฟังดังที่ฝันนี้พระเวสสันดรรู้ทันทีเลยว่าบัดนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะได้ให้ลูกของเราเป็นทานเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อเป็นนาวาที่จะขึ้นไปสู่พระนิพพานแต่น่าสงสารเธอจริงหนอนึกในใจมัทธีวันนี้จะเป็นวันที่เธอคืนขมระทมทุกที่สุดในชีวิตแต่จะบอกความจริงไม่ได้ก็เลยบอกว่าดูก่อนน้องนางเหตุจะให้คนฝันมีหลายประการเสมหโกสุปินังปัสสติธาตุแปรปวนการกินการอยู่ไม่ปกติเธอก็ย่อมฝันเอาแน่ไม่ได้ความฝันเหล่านี้ฝันเปลือกไปหมดต่อมาก็พวกเทวดาสังหรพระเวสสันดรก็บอกว่าข้าเทวดาสังหรก็ฝันได้เทวทูปสังหารโกสุปินังปัสสติปุพพจินโกสุปินังปัสสติเทวดาที่เคยเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งมาสังหรมาบอกมากล่าวหลังจากนั้นก็บุญบาปที่เคยกระทำไว้ก็มาเป็นความฝันอันนี้ทำให้เห็นได้ว่าบางคนอยู่ดีๆฝันว่าคนมาบอกทุกข์ยากหลายซื้อเอาเสด็จตัวนั้นตัวนี้ซื้อจริงๆมันถูกอันนั้นก็เรียกว่าบุญที่เขาเคยได้ทำเอาไว้ไม่ต้องไปหาอาจารย์ที่ไหนดอกอันบ่มีบุญไปรอดทำได้ก็ไปผู้ได้ก็ไปขันถือเขาก็เจ๋งพอใจซ้ำไปฟ้องตำรวจจับน้ำกันเพราะเหตุนั้นความฝันนี้ก็เกิดมาได้แต่พระเวสสันดรบอกว่ามัทธีเอ้ยความฝันของเธอเกิดมาจากเสมโกสุปินังปสติธาตุของเธอแปรปวนเธอเคยนอนอยู่ในพระบรมมหาราชวังอันดีงามเต็มไปด้วยผู้ยี่ปูไปด้วยพรมมีน้ำอบน้ำหอมมีคนนโอเอาใจเคยกินอยู่ในถาดทองคำวันนี้เธอมานอนอยู่ฟากไม้ไผ่กินผลหมากผลไม้กินหัวเผือกหัวมันธาตุแปรปวนก็ฝันไปเธออย่าได้ถือเลยฝันร้ายจะกลายเป็นดีเธอจงกลับไปเถิดลูกของเราจะตื่นมาแล้วไม่เห็นแม่ตอนสว่างจะวิ่งหาตกน้ำตกท่าสะโบกคารณีรีบไปเถิดมัทรีลูกจะรอคอยนางก็ก้มกราบข้างนอกแล้วก็จากไปในการจากไปของนางนั้นนางไม่ได้เชื่อสักหน่อยหนึ่งเลยคำทำนายของพระเวสสันดรนางไม่เชื่อแม้แต่เพียงเปอร์เซนต์เดียวนางยังมีความรู้สึกว่าคำทำนายนี้จะไม่เป็นจริงนางมีความรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ชีวิตนางคิดถึงแต่ลูกน้อยสองคนเท่านั้นนางก็รีบกลับไปลูกสองคนยังนอนอยู่นางก็ร้องไห้รันทดใจในชีวิตที่เคยรุ่งเรืองแต่ก่อนนั้นเคยรุ่งเรืองบัดนี้ก็เสื่อมสูญถึงเขาอัปยศอดสูของชีวิตต้องมาอยู่ในป่าในดงมากินเผือกกินมัน สงสารแต่ลูกในน้อยไม่รู้เดียงสาไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรเกิดมาก็ทุกข์ยากลำบากเพราะพ่อแม่นางอดกั้นน้ำตาไม่ไหวก็หยาดลงไปน้ำตาอุ่นๆตกใส่สุวรกายของลูกในน้อยลูกตื่นขึ้นมามัดเท้าชาลีนี่ตื่นขึ้นมาก่อนตื่นมาก่อนแล้วแม่ก็กอดลูกพอเห็นลูกตื่นขึ้นมาด้วยความอุ่นของน้ำตาพอแม่กอดแล้วชาลีนี่ก็มองดูแม่เห็นแม่ร้องไห้บอกแม่ร้องไห้ทำไมแม่ร้องไห้ทำไมหยุดร้องไห้กันหาได้ยินพี่ชายพูดมากไปถูกเนื้อของกันหาก็ตื่นขึ้นมาอีกทั้งสองคนก็มากอดแม่บอกแม่ร้องไห้ทำไมเห็นแม่ร้องไห้หนักลูกก็ร้องไห้ด้วยพอดีร้องไห้ด้วยกันทั้งสามคนหลังจากนั้นแม่ก็ตั้งสติใหม่เผลอไปเล่าความฝันให้ลูกฟังว่าลูกแม่ฝันไม่ดีแม่ฝันเห็นคนมาตัดแขนตัดขาควักดวงตาหัวใจของแม่ไปลูกนั้นเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจของแม่แม่ฝันอย่างนี้ลูกระวังนะวันนี้อย่าไปเล่นห่างไกลจากพ่อชาลีอย่าเกเรน้องกันหาตัวเล็กนะทั้งสองก็บอกว่าเนาะฉันจะไม่ลูกจะไม่เกเรน้องจะไปอยู่ใกล้ๆพ่อหลังจากนั้นนางนี่ก็เช็ดน้ำตาให้แก่ลูกและตนเองแล้วก็ปอกผลไม้ที่เก็บไว้ตั้งแต่ตอนเย็นให้ลูกกินนอกจากนั้นก็เอาพวกพวงมาลัยดอกไม้ที่นางร้อยเอาไว้ในเวลากลางคืนเอามาสวมใส่คอของนางกันหาแล้วก็เอาชดาใบไม้ที่เอามาเย็บไว้บ้านเราเหมือนดอกขันหมักแบงเอามาใส่ให้ลูกประดับประดาให้แก่ลูกอยากจะเห็นความงามของลูกตามภาษาในป่าเขาหลังจากนั้นนางก็ปอกผลไม้เนี่ยไปให้พระเวสสันดรเพราะมันสว่างแล้วตามปกตินางจะต้องรีบเข้าไปป่าไปหาหัวเผือกมามันแต่ทีนี้วันนี้นางว้าวุ่นไปหมดเลยทั้งไม่อยากไปทั้งอยากไปถ้าไม่ไปลูกก็ไม่ได้กินแล้วพระเวสสันดรก็จะไม่มีอะไรขอบฉันก็เอาอาหารที่เหลือเนี่ยไปถวายพระเวสสันดรส่วนนางนั้นกินไม่ลงกลืนเข้าไปคำเดียวนี่ก็กลืนไม่ลงกินเข้าไปแล้วก็อาเจียนออกมาน้ำตามันไหลไปในท้องเป็นห่วงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตนเองนี่เนื้อเต้นไปหมดเลยหลังจากนั้นลูกกินอิ่มแล้วนางไม่ได้กินก็เอาลูกทั้งสองมาฝากพระเวสสันดรบอกพระเจ้าพี่เสด็จพี่วันนี้เอาใจใส่ลูกเราเป็นพิเศษหม่อมชั้นฝันไม่ดีอาจจะเกี่ยวกับลูกของเราก็ได้ขอให้ดูลูกของเราอย่าให้ห่างอาสมเด็กสองคนนี้จะไปเล่นชิงช้าเถาวัลย์บ้านเราเรียกว่าไปเล่นอนซ่าเล่นอนซ่ากันอยู่ที่ใต้ร่มไม้ที่ข้างสระเป็นสระดอกบัวที่มีขันทสกรที่มีน้ำผึ้งใบบัวเมื่อหิวชาลีนี่ก็จะไปเอาน้ำผึ้งบนใบบัวมาให้น้องกินรอคอยเผื่อแม่จะมานางละล่ำละลักสั่งลูกทั้งสองว่าลูกเอ้ยกันหาอย่าสนนะลูกอย่าวิ่งไปไกลพี่เขาอย่าไปใกล้ที่ริมขอบสระวันนี้ให้เล่นอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ใกล้ๆกับพ่อชาลีอย่าเกเรน้องเธอเอาดินเหนียวตั้งแต่วานนี้มาปั้นเป็นลูกสัตว์อะไรต่างๆให้น้องเล่นอย่าไปเอาดินเหนียวที่ท่าน้ำอีกนะลูกนะในนั้นมีจระเข้ในตรงนั้นมีงูมีนาคลูกอย่าไปแม่เป็นห่วงลูกเป็นห่วงมากๆแม่เข้าป่าแล้วจะรีบมาลูกทั้งสองก็บอกว่าไปเถอะแม่แล้วรีบมานะแม่อย่าไปนานพระบ้านเฮาเจ้าจะอยู่ดนเด้อมั่งไปไหว้ค่อยละท้าอะไรทำนองเนี้ยทีนี้เด็กสองคนที่กันเล่นกันไม่รู้เรื่องชูชกนั้นแกก็นอนตื่นขึ้นนางมัทีนี่ฝันเกี่ยวกับชูชกนั้นแกชูชกแกตื่นขึ้นมาเสร็จปั๊บแกนั่งยามฟ้องมันไปแล้วบ่ฮะจอบบังยืดข้อบังก็เลยเห็นนางมัทีนี่เดินไปเดินมาจากอาสมตนเองไปหาพระเวสสันดรไปเดินกลับมาขึ้นนั่นไปแท้กระเบื้องอยู่จนในที่สุดนางมัทีนี่แต่งตัวแล้วเอาขอมีขอไปจะเกี่ยวดึงต้นไม้หลังจากนั้นแล้วก็ยังมีตะกร้าแล้วก็มีเสียมเสียมนี่สำหรับเอาไปขุดหัวมันในป่าขุดหัวกอยหัวเผือกหัวมันพอได้หัวมันหัวกอยก็เอาพอได้ผลหมากรากไม้ก็เอาทุกวันนั้นในป่านั้นเยอะแยะไปหมดอาหารแต่ว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดอาเพศเหตุภัยไปหมดเขาทำนองคนโบราณที่บอกว่าย่ามมาบนนี่แล้วแนวดีๆป่องเขาใส่ย่ามมาบนบ่อไห่ของขี้ไห่แลนโฮมนางนี้เนื้อเต้นไปทั้งตัวสะเหม็นแล้วก็บอกลูกสั่งลูกแล้วก็เดินเอาขอเอาเสียมเอาตะกร้าเดินไปเดินไปถึงสระยังไม่สระใจเอาเสียมเอาน้ำไปเดินกลับมาเอกมาสั่งพระเวสสันดรเสด็จพี่ดูแลลูกเราให้ดีๆนะมันฉันเป็นห่วงมากวันนี้พระเวสสันดรนั้นปล่อยไปเถอะมัทีเอ้ยเธออย่าได้เป็นห่วงเลยฉันจะดูลูกของเราอย่างใกล้ชิดเธออย่าได้เป็นห่วงเธอจงรีบไปเถิดไปได้หัวเผือกหัวมันและรีบมาหาลูกความจริงพระเวสสันดรอยากจะให้ไปไวๆเพราะรู้ว่าวันนี้จะต้องมีคนมาขอลูกในความฝันนี้แน่นอนไปเมื่อไปถึงท่าน้ำกำลังจะจับขอจะไปนึกถึงลูกทั้งสองคนก้าวมาเอกมาสั่งลูกละล่ำละลักแล้วก็ไป ในขณะที่นางใบนางคิดว่าจะรีบมาเหมือนกันไปแล้วก็ไปหาหัวเผือกหัวมันเคยขุดใต้ตรงไหนมันมีมากมันก็ไม่มีมันไม่มีผลหมากล่าไม้ที่มันเคยสุกงอมเดดกเดินไม่มีมันเลื่อนหล่นไปไหนหมดทุกวันนางไปนางจะฟังเสียงนกตรงไหนมีผลหมากล่าไม้สุกหมากไม้สุกเยอะๆนกมันร้องมันกินเป็นหมู่วันนี้ไม่มีมาร้องเลยสักกุนหน้าอันวันนกทั้งหลายกระบอกข้ากันดินหน้าห้องเป็นหมู่ว่าข้ากันห้องสะสู่เมื่อมั่งไม่มีเสียงนกตัวไหนร้องอีกเลยป่าทั้งป่าเงียบไปหมดเลยและยังเกิดอากาศเงียบมนอนทการเป็นควันหมอกไปหมดเลยในป่าหิมพานต์นั้นนางก็สอกแสวงหาหัวเผือกหัวมันหาผลหมากลากไม้ไม่ค่อยจะได้เดินไปเดินมาหลงทางที่เดียวมาทั้งสามแห่งอันนี้ก็เรียกว่ามัธยบ้านต้นทีนี้ทีนี้ก็มาถึงชูชกเจ้าชูชกนี่เห็นนางมัธยไปทุกก้าวอย่างตอบอยู่แอบดูอยู่ไปแล้วเว้ยทีก็รีบลงมาเลยตะลีตะลานเก็บปูเก็บเปลงมาลงมาเสร็จก็รีบไปหาพระเวสสันดรเดินเข้าไปเลยพระเวสสันดรนั่งอยู่ในอาสมเห็นมาตั้งแต่ไกลแล้วเห็นชูชกมากันแน่ใจละวัดต้องมาขอลูกเราแน่นอนก็เลยเรียกว่าชาลีกันหาลูกพ่อมานี่สิทั้งสองคนทั้งสองคนก็วิ่งมาหาพ่อมาบอกเห็นไหมลูกมันใครมาสองคนนี่มองดูไม่รู้นี่ใครมาไม่เหมือนคนเลยเหมือนผีเพราะชูชกนี่แกไม่เหมือนคนเหมือนผีที่นี่พระเวสสันดรบอกว่าลูกนานๆจะมีคนมาเยี่ยมตานี้คงจะมาเยี่ยมเราจากในบ้านในเมืองลูกไปรับไปรับย่ามถุงย่ามใหญ่ๆไปรับย่ามคุณตาหัดอ่อนน้อมถ่อมตนไว้เถอะลูกกับผู้ใหญ่แล้วจะเป็นมงคลเด็กสองคนเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เขาเกิดมาเขาได้เห็นแต่สิ่งที่ดีที่งามพ่อแม่สอนเขาแต่สิ่งที่ดีเขาพากันวิ่งไปเกาะแข้งพันขาไปถือย่ามตาจะตาจ๋าตามาจากไหนถุงย่ามตาใหญ่ๆหนักหนาเอามาให้หลานจะช่วยเอามานี่สิตาชูชกแกคิดไปไกลเด็กสองคนนี้ฉลาดมากแต่น้อยเลยมันฉลาดขนาดนี้ถ้าเอาไปเป็นคนใช้มันก็จะใช้ย่ามมันจะตีลวดกวาดเพลงมันจะแกจะแดงต้องดุให้มันกลัวซะก่อนก็เลยไห้ขึ้นมาเย้ขึ้นมาลูกพี่นี่วะฉันเด็กสองคนวิ่งกันใหญ่เลยวิ่งร้องไห้มาขวัญหนีดีฟอไปหมดสั่นสะท้านไปทั้งที่นี่เด็กสองคนวิ่งมากอดพ่อสั่นสะท้านไปทั้งตัวเพราะกลัวไม่เคยได้ยินคำด่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครมาด่ามาตะคอกอย่างนี้มาถูกแต่คนนี้ด่าก็ตกใจมากเลยเด็กทั้งสองคนวิ่งมาพ่อก็บอกว่าลูกเอ้ยเขามาดีหรอกตามมาเยี่ยมนิสัยอย่างนั้นอย่ากลัวเลยคนเหมือนกับเราเด็กทั้งสองคนก็ไปนั่งอยู่ข้างๆโชว์ชกได้แกก็มากราบเลยมากราบแล้วพระเวสสันดรก็ถามแกก็เล่าให้ฟังมาจากเมืองกะเลงกะลัดในที่สุดก่อนที่แกจะขอเนี่ยแกยกแม่น้ำทั้งห้ามาคนโบราณหรือคนไทยเราจึงพูดว่าพูดอะไรยกแม่น้ำทั้งห้าชูชกเนี่ยแกพูดเก่งยกแม่น้ำทั้งห้าเลยแม่น้ำคงคาสารภูอจิลาวดีไล่หลังทางเทจาภูเขาหิมวันตะบันพดไล่ลงมาบรรจบคบกันในมหาสมุทรให้ความชุ่มความเย็นแก่โลกแก่พื้นแผ่นดินใครมาอาบสักทุกตัวได้รับความชุ่มชื้นได้รับความเย็นได้ดื่มได้กินน้ำไม่เคยรังเกียจใครเหมือนจิตใจของมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้ปรารถนาโพธิญาณข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ถ้าชีผู้ยากไร้เดินทางไกลมาจากกลิงกลักด้วยมีจิตประวัติปาถนาจะมาขอบุตรของท่านทั้งสองคนไปเป็นคนรับใช้อยู่ที่กลิงกลักเพราะกับผมก็แก่เท่าแล้วมหากษัตริย์เจ้าโพธิสัตว์เจ้าคงปาถนาโพธิญาณคงไม่ขัดข้องสมภารอันยิ่งใหญ่มีมาถึงเพราะเหตุนั้นจะผมจึงใคร่ขอเด็กทั้งสองคนนี้พระเวสสันดรได้ยินดังนั้นก็บอกว่าสาธุทะชีลูกของเราแพงเรารักเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจแต่เราก็ยินดีจะมอบให้ท่านเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราจะให้สิ่งที่เรารักเพื่อแลกเอากับสิ่งที่เรารักยิ่งกว่าชีวิตชูชกดีใจแต่แล้วพระเวสสันดรก็พูดต่อไปว่าแต่ว่าเรานั้นคลอดลูกเองไม่ได้